หลังจากที่ประวินได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของตนเขาก็รู้สึกตกใจและสับสนจนไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีแต่ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีจากลุงของตนผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาในเวลาเดียวกันประวินกลับมาใช้ชีวิตหมอผีตามปกติโดยไม่คิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลุงของเขาอีกเรื่องราวที่ควรจะจบลงเพียงเท่านี้มันยังไม่สามารถที่จะจบลงได้เพราะชาวบ้านในแถบนั้นยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องปอบสิงสู่และปอบเชื้อซึ่งเป็นตอนแรกและตอนที่สองได้นะครับส่วนตอนนี้บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับอาเพศกลางป่าสัมผัสสยองจากพี่ชายของเนตป่วยหนักด้วยโรคประหลาดซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่มีหมอคนใดหาสาเหตุได้ไม่ว่าจะเป็นหมอแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณก็ตามหลังจากที่หมอทุกคนลงความเห็นว่าหมดหนทางรักษาแล้วจักน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานหมอจึงอนุญาตให้เนตพาพี่ชายกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลในวาระสุดท้ายด้วยเหลือกันเพียงสองคนพี่น้องเวลาผ่านไปอาการของจักรก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆแถมยังมีอาการทางจิตเช่นเพ้อพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งก็หัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวบางครั้งจักรก็จ้องเนตตาเขม็งด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยสีแดงก่ำจนทำให้เนตถึงกับขนลุกพอนานวันเข้าจักรก็เริ่มกินข้าวไม่ได้พอเนตให้กินอะไรแม้กระทั่งน้ำเปล่าก็ตามเขาก็อาเจียนออกมาหมดทำให้ร่างของจักรสู้ผอมจนเหมือนเป็นซากศพมีแค่เพียงลมหายใจรวยรินเท่านั้นที่ทำให้รู้ว่าจักรยังคงมีชีวิตอยู่ในคืนหนึ่งเนตได้ยินเสียงตึงตังออกมาจากห้องของจักรจึงรีบรุดไปดูเมื่อไปถึงเขาก็เห็นพี่ชายของเขาดิ้นพร่านอยู่บนเตียงจนตาเหลือกมองไม่เห็นตาดำจักทีบขาไปมาเหมือนพยายามสะบัดตัวให้พ้นจากอะไรบางอย่างทั้งยังส่งเสียงร้องออกมาอย่างทรมานและหากไม่ได้ตาฝาดไปเนตก็เห็นเงาดำรูปร่างคล้ายกับเถาวัลย์กำลังยึดอยู่ที่แขนขาของพี่ชายเอาไว้เมื่อเห็นดังนั้นเนตก็ตกใจมากในขณะที่เขาทำอะไรไม่ถูกอยู่ๆร่างของจักรที่ชักกระตุกก็แน่นิ่งไปตัวแข็งทื่อจนเนตรนึกว่าพี่ชายของตนได้จากไปแล้วแต่แล้วจักรก็เปล่งเสียงหัวเราะเสียงบาดหูออกมามันมีหลายเสียงประสานกันอยู่ในนั้นทั้งเสียงของผู้หญิงและผู้ชายเป็นเสียงที่แหบแห้งแหลมสูงจักรเบิกตาโพร่งแล้วหันขวับมาทางเนตรส่วนที่ควรจะเป็นตาขาวทั้งคู่นั้นกลายเป็นสีแดงฉานและเมื่อเขาเห็นว่าเนตรกำลังมองตนอยู่เช่นกันเขาก็ฉีกยิ้มกว้างออกมาเนตรรีบถอยออกมาด้วยความหวาดกลัวส่วนจากที่นอนอยู่ก็ส่งเสียงคำรามแล้วดีดตัวลุกขึ้นมาแขนขาทั้งสองข้างบิดงอนิ้วจิกเกร็งซึ่งดูผิดแปลกจากธรรมชาติจากนั้นเขาก็กระโดดลงจากเตียงไปยังพื้นแล้วพุ่งตัวออกไปทางหน้าต่างที่เปิดกว้างเนตรตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเมื่อเขารวบรวมสติได้ก็วิ่งตามไปแต่เขาก็ไม่เห็นจักแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจักก็กลับมาที่บ้านในสภาพท่าทางเหมือนคนปกติราวกับสิ่งที่เนตรเห็นเมื่อคืนเป็นเพียงภาพหลอนจักสามารถกลับมากินอาหารได้ตามปกติ แต่สิ่งที่แปลกไปคือเขาจะกินเพียงแค่ของดิบจำพวกเครื่องในหรือเนื้อสดเท่านั้นแถมเขายังกินอย่างตะกระตะกรามมูมามเหมือนอดอยากมานานแสนนานของดิบเกือบ2กิโลกรัมที่แช่ตุนไว้ในตู้เย็นถูกจักสวาปามจนหมดภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงและเหตุการณ์มันก็เป็นเช่นนี้ไปอีกหลายเดือนในตอนกลางคืนจักจะคลุ้มคลั่งทุรนทุรายจนดูเหมือนเป็นสัตว์ร้ายแต่ในตอนเช้าจะกลับมาเป็นคนปกติหากไม่นับการกินแต่ของดิบๆจำนวนมากของเขาแถมเขายังชอบหายตัวออกจากบ้านไปบ่อยๆในที่สุดเนตก็นึกถึงเรื่องเล่าที่เขาเคยอ่านขึ้นมาได้เรื่องที่เขามักมองว่าไร้สาระมาโดยตลอดผีปอบถึงเขาไม่อยากเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เหตุการณ์ที่เห็นก็ชัดเจนจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ตอนนี้จากพี่ชายของเขาไม่ใช่มนุษย์แล้วเหลือเพียงร่างที่ถูกวิญญาณปอบร้ายสิงสู่คอยกัดกินวิญญาณและอวัยวะภายในไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าของร่างจะตายซึ่งเขายอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาดเนตขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทที่รู้เรื่องคุณไสเป็นอย่างดีและได้รับคำแนะนำให้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีหนุ่มชื่อดังอย่างประวินเขาจึงรีบเดินทางไปในทันทีแต่เมื่อเนตรเดินทางไปถึงก็ถูกหมอผีหนุ่มปฏิเสธโดยให้เหตุผลและบอกกล่าวกับเขาว่าตนเองไม่รับไล่ปอบเนื่องจากไม่ใช่สายที่เขาเชี่ยวชาญแต่ประวินก็แนะนำให้ไปหาเพื่อนสนิทของเขาที่เป็นลูกศิษย์จากอาจารย์คนเดียวกันนามว่าจีระเมื่อเนตรเดินทางไปหาจีระและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังจิราก็ตอบตกลงแทบจะในทันทีถึงแม้จะรู้ว่าตอนนั้นมันสายเกินแก้ไปเสียแล้วเพราะวิญญาณของจากถูกปอบกัดกินจนแทบไม่เหลือแล้วไม่สามารถช่วยให้มีชีวิตต่อไปได้แต่เนตรก็ยังขอให้หมอผีหนุ่มช่วยไล่ปอบออกจากร่างพี่ชายของเขาเพื่อว่าอย่างน้อยพี่ชายจะได้จากไปอย่างสงบจิราใช้เวลาอยู่หลายวันก็ยังไล่ปอบตนนั้นออกไปไม่ได้เขาจึงเรียกให้เพื่อนอีกคนของเขามาช่วยแต่แล้วก็ไร้ผลแล้วเนตก็แอบได้ยินหมอผีทั้งสองคุยกันว่านี่เป็นกรณีที่แปลกมากปอบตนนี้ไม่ได้มีฤทธิ์แก่กล้าอะไรเรียกได้ว่ามีอาคมแค่ระดับพื้นเท่านั้นแต่กลับสามารถต้านทานได้ทุกพิธีกรรมซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นปอบที่มีคนเลี้ยงมากกว่าในที่สุดจิระก็หาวิธีที่จะขับไล่ผีปอบออกไปได้เมื่อมันออกจากร่างของจักรแล้วเขาก็จับมันทำพิธีแล้วถามต่อว่าเจ้านายของมันเป็นใครหมอผีหนุ่มใช้การทรมานข่มขู่นานอยู่เกือบสัปดาห์สุดท้ายผีร้ายตนนั้นก็ยอมปริปากบอกว่าเจ้านายของมันคือสินเมื่อได้ยินดังนั้นจิระก็ตกใจมากเพราะคนที่มันเอ่ยชื่อนั้นคืออาจารย์ของเขากับประวินทั้งยังเป็นลุงของประวินอีกด้วยหมอผีหนุ่มจึงถามต่อว่าตอนนี้ผู้เป็นอาจารย์หายตัวไปไหนซึ่งปอบตนนั้นก็ยอมบอกแต่โดยดีเพราะสัมผัสได้ว่าจิระไม่ได้มีเจตนาร้ายต่ออาจารย์ของตนตอนนี้ทั้งหมอผีและปอบไม่รู้ว่าเนตรแอบฟังการสนทนาอยู่ไกลๆและจดจำหนี้แค้นนี้เอาไว้อย่างไม่มีวันลืมหลังจากพิธีศพของจักรผ่านพ้นไปเนตรก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของจีระโดยอ้างว่าไม่อยากให้ใครต้องมาเจอกับเหตุการณ์น่าสลดใจอย่างพี่ชายของตนอีกและตอนนี้เขาก็ไม่เหลือใครแล้วทั้งยังไม่มีที่ไปอีกด้วยจิระรู้สึกสงสารเด็กหนุ่มและเห็นว่าเขามีความต้องการที่ดีจึงตอบตกลงโดยที่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเด็กหนุ่มได้ซ่อนเจตนาร้ายไว้ในใจไม่นานนักเนตรก็กลายเป็นที่ชื่นชอบของจิระ เนื่องจากเขามีความมานะในการเล่าเรียนไม่ว่าจะสอนอะไรไปเด็กหนุ่มล้วนสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็วจนฝีมือพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีหนำซ้ำเนตยังเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายไม่เคยขัดคำสั่งสุดท้ายหมอพีหนุ่มก็ไว้วางใจจนพาเนตไปเยี่ยมศิลที่เป็นอาจารย์ของเขาด้วยเมื่อเนตเห็นศิลครั้งแรกเขาก็ได้รู้ว่าอีกฝ่ายก็เป็นปอบแต่เป็นปอบเชื้อซึ่งสืบทอดทางสายเลือดทำให้มีฤทธิ์มากกว่าปอบโดยทั่วไปจึงสามารถเลี้ยงปอบไว้รับใช้ได้หลายตัวนั่นทำให้เด็กหนุ่มรู้ว่าแผนการล้างแค้นของตนคงไม่อาจสำเร็จได้ในเร็ววันหากเขาทำเพียงคนเดียวเขาจะต้องหาคนมาช่วยเนตรพยายามตามหาตัวหมอผีผู้มีฤทธิ์แกร่งกล้าและมีประสบการณ์จัดการกับปอบเขาตามหาไปทั่วทุกสารทิศจนได้เจอตัวชายวัยกลางคนนามว่ากริตและกริตเองก็มีความแค้นกับศิลไม่ต่างไปจากเขาเพราะลูกชายของกริตเคยถูกศิลทำของใส่จนเสียชีวิตเนตรจึงมั่นใจว่ากริตจะไม่มีวันแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปอย่างแน่นอนเนตรได้บอกที่อยู่ของศิลกับกริตโดยนัดแนะกับหมอผีว่าเมื่อเขากับจีระได้ไปเยี่ยมศิลอีกครั้งเขาเองจะวางยาและหาทางย้อนอาคมศิลเสียก่อนเพื่อให้อีกฝ่ายอ่อนแอลงหลังจากที่เขากับจีระกลับออกมาแล้วก็ให้กริตเข้าไปจัดการได้เลยเนตรแอบผสมสมุนไพรจากป่าช้าลงไปในเครื่องดื่มของศิลซึ่งสมุนไพรนี้มีฤทธิ์สะกดอาคมเอาไว้ได้ชั่วครู่หนึ่งในระหว่างที่ศิลกับจิราคุยกันเนตรก็แอบเอาของเน่าเสียสิ่งปฏิกูลไปทำลายประลำพิธีและของศักดิ์สิทธิ์ของศิลเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นหมดซึ่งความขลังและการที่จะจัดการกับผู้ที่เคยเป็นหมอผีระดับอาจารย์ก็จะได้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนอกจากนั้นเมื่อศิลปราศจากสิ่งคุ้มครองไสยเวทต่างๆที่เคยได้ทำเอาไว้วิญญาณแค้นที่อยู่รายล้อมก็จะย้อนเข้าตัวเผลอๆอาจไม่ต้องถึงมือกริดเสียด้วยซ้ำหลังจากเนตรทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็เร่งจีระให้เดินทางกลับเพื่อที่อีกฝ่ายจะได้ไม่สามารถย้อนกลับมาช่วยศิลได้ทันจีระที่ไม่รู้แผนการร้ายของลูกศิษย์ก็ตอบตกลงตอนเขาทั้งสองเดินผ่านเขตแดนที่ศิลเขียนไว้ป้องกันไม่ให้ผีร้ายผ่านเข้ามาได้เนตรก็แอบกรีดเลือดหยดลงไปแล้วใช้เท้าละเลงจนทั่วเพื่อลบเลือนอาคมเหล่านั้นไปจากนั้นไม่กี่วันเด็กหนุ่มก็ได้ข่าวว่าเกิดอาเพศขึ้นที่กลางป่าพูดผีแตกพรานร้องกันระงมสัตว์น้อยใหญ่ตายอย่างน่าสยดสยองจนทำให้ชาวบ้านขวัญผวารวมตัวกันเชิญหมอผีมาปราบหมอผีหลายคนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศคนที่เคยรู้จักมักคุ้นกับศิลมาก่อนเมื่อเข้าไปสำรวจในกระท่อมและพบของทางไสยเวทจึงจำได้ว่าเป็นของศิลความจริงจึงถูกเปิดเผยว่าศิลเป็นปอบร้ายที่เลี้ยงสมุนปอบไว้เป็นจำนวนมากพวกมันออกสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมาหลายปีก่อกรรมทำเขียนมามากและบริเวณใกล้ๆกันนั้นพวกเขายังพบกริตในสภาพลมหายใจรวยรินแต่กลับไม่พบร่องรอยของศิลเลยกริตเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานและถูกบรรดาหมอผียกย่องให้เป็นวีรบุรุษที่กล้าหาญที่ยอมเสียสละตนปราบวิญญาณร้ายเหล่าหมอผีร่วมมือกันปราบบริวารปอบของศิลจนหมดสิ้นแต่ทว่าพลิกแผ่นดินตามหายังไงก็ไม่พบตัวของอีกฝ่ายมันเหมือนกับว่าศิลระเหยกลายเป็นไอไปเสียอย่างนั้นส่วนเนตรยังคงยึดอาชีพหมอผีต่อไปและไม่เคยมีใครรู้เลยแม้แต่จิระผู้เป็นอาจารย์ว่าเขาเป็นคนวางแผนทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เอง เ